morichao ko kumpere yewe ni mowi mowi mowi maiwo. Morichao ko kumpere yewe ni mowi mowi mowi maiwo. Morichao ko afempe u mowi mowi mowi maiwo. Adiós. Chao, coño.